मन सत्य का संग करने लगा, भगवान का संग करने लगा, वही सबसे बड़ा सत्संग होता है। तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। कि लव मात्र का सत्संग भी कल्याणकारी हो जाता है। एक कोई साधु जंगल में भटक गए थे, अब प्यासन मर रहे थे, अब वृद्ध महात्मा थे। एक बहेलिया गया था शिकार खेलने, अब मिल गए जंगल में महात्मा को। तब उसने बहेलिया होते हुए पानी बता दिया, वहाँ झरना है, नहाया, आटा वाटा ले गया गांव से, उन्हें टिक्कल लगा के खवाया, जो कुछ रहा बाटी चोखा दाल रोटी, फिर हाथ पांव दबाया, महाराज कुछ बता दिए उसे मंत्र, ऐसे ऐसे जपा करो, फिर महात्मा को रास्ता बता दिए, महात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद वो बहेलिया का शरीर छूटा, तो यमराज लेखा जोखा किया, कहा जीवन में ये सब पाप ही किया है, केवल एक घड़ी केवल सत्संग, एक संत की सेवा किया था बस, तो उसी के पुण्य के प्रभाव से इसको एक घड़ी के लिए स्वर्ग दर्शन, बस वैकुंठ दर्शन, इसके बाद हमेशा के लिए नरक है। तो उससे पूछा गया, नरक जाओगे कि वैकुंठ दर्शन करोगे? एक घड़ी बराबर 22 मिनट। बहेलिया गया सब दिन है, तो फिर हमको नरक ही भोगना है, चलो वैकुंठ दर्शन करा दो। ले गए वैकुंठ में, तो देख रहा था, वहाँ देखा महात्मा भी बैठे थे आसन लगा करके। यमराज के दूतों से कहा कि महाराज थोड़ी छोड़ दे, हमारे गुरु महाराज मिल गए, हम उनको प्रणाम कर लें। जब प्रणाम उड़ाम किए, वो महात्मा पहचान गए, कहे तुम कैसे यहाँ पहुँच गए? कहे महाराज आपकी कृपा पहुँचाया। कहे अच्छा ठीक है, चल पैर दबाओ। महात्मा लेट गए, पैर दबाने लगा। एक घंटा हो गया, यमराज के दूत कहे महाराज समय पूरा हो गया, अभी नरक जाएगा, छोड़ दे इसको। महात्मा कहे कैसे आ गया था यहाँ भाई वैकुंठ में? कहे आपकी कभी सेवा किया था? एक घड़ी उसी का परिणाम स्वरूप पैर वैर दबाया था, यहाँ पहुँच गया। तो महात्मा बोले दुई घड़ी से पैर दबा रहा है, इसको भी जोड़ लो उसी में। और उससे कहे जल्दी जल्दी पैर दबाते रहे, छोड़े मन नहीं, सारे जमराज खड़े हैं, नरक लग गई है, पैरे दबावत रहा, वैकुंठ में रह गया। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुला एकांग, तूल नता ही सकल मिल जाओ सुख लव सत्संग। यानी थोड़ा भी संतों का संग और कल्याणकारी होता है, अर्थात पुण्य की जड़ पाताल में होती है, वो समय पा करके फल देगा। अब पाप कर्म नश्वर है, भजन करे लगे तो पाप कर्म मिट जाता है, इसीलिए देवता दैवी संपत्ति, देवताओं को अमर कहा गया है, आसुरों को नश्वर नाशवान कहा गया है। तो ये काम क्रोध लोभ मोह से बसीभूत होकर के जीव जो कर्म करता है वो पाप कर्म है। श्रद्धा भाव भक्ति विश्वास सद्गुरु की सेवा एक पुण्य कर्म है, यही दैवी संपत्ति, इसी को देवता कहा गया है, ये अमर है। थोड़ा भी पुण्य है तो उसकी जड़ पाताल में चली जाएगी और भगवान तक पहुंचा देगा। इसलिए मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगत जहाँ सुर सर धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। कि सत्संग जो है चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जैसे कि बहुत सी तीर्थ हैं, तीर्थों का राजा प्रयाग है, राजा के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, सारी सेना सारी राज। और वो तीर्थराज प्रयाग क्या है तो सत्संग, छोटी मोटी सब तीर्थ उसी में है। वहाँ जो भगवान की कथा होती है वही गंगा की धारा है, भक्ति भगवान की। और राम भगत यहाँ सुरसई धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो ब्रह्म के विषय में विचार किया जाता है वही सरस्वती है। विधि निमेश में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वर्णी, कि क्या हमें पकड़ना है विधि, भजन की विधि, निषेध कर्मों का त्याग करना है, योग में प्रवृत्त होना, यही जमुना है। अब सबको सुलभ, सब देश सब जगह। तो इसलिए सुनि समुझाई जनम उदित मन मज जही अति अनुराग, लहाई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कि शरीर के रहते हुए चारों फल की वो प्राप्ति कर लेता है जो प्रयागराज की सेवन करता है, संत महात्माओं का संग करता है। ये नहीं है अर्थ माने दैवी संपत्ति होती है वही साथ जाती है, ज्यों ज्यों दैवी संपत्ति बलवर्ती होगी त्यों त्यों उसे धर्म पर चलने की क्षमता बढ़ेगी, उसकी इष्ट संबंधी कामनाओं की पूर्ति, फिर इसके बाद मोक्ष मुक्ति भगवान दर्शन एक कई बात है वो सब। ऐसा रहा कि एक आदमी रहा, एक अफवाह थी कि उसका कोई मुंह देख लेता था तो उसे खाने को नहीं मिलता था। राजा के यहाँ शिकायत के कहे वो आदमी बहुत मनहूस है, उसे फांसी दे दो। राजा कहे अपराध उसका क्या कहे, उसका कोई मुंह देख ले तो खाने को नहीं मिलता, निर्वंशी है। राजा कहे पहले हम प्रैक्टिकल करें तब ना बताएं, ऐसे गरीब को क्यों फांसी दें। सवेरे गए एक दिन राजा, उसका चादर हटाए, सो रहा था 5 बजे सुबह, तब वो जागा, कहे कौन है। राजा थे, कहे हम राजा हैं। राजा उसे देखे, वो राजा को देखा, राजा चले आए। ऐसे उलझन में पड़ गए कि राजा साहब खाने को नहीं मिला उन्हें दिन भर। जब शाम के 9 बजे बैठे थाल में, कहे अरे यार दिन भर हम परेशान हो गए, खाने को नहीं मिला, कभी शुभ समाचार कभी अशुभ समाचार, कहीं कुछ मर मुकदमा। उसका मुंह देखे थे सुबह, इसलिए कहे अच्छा उसे फांसी दे दे। राजा भोजन वोजन करके सिपाहियों से कहे उसे पकड़ लाओ। पकड़ ले गया दरोगा, कहे तुम्हारा फांसी होगी। कहे हमारा अपराध क्या है, कानूनन अपराध क्या है राजा साहब। कहे तुम्हारा मुंह खराब है, जो मुंह देख लेता उसे खाने को नहीं मिलता, इसलिए फांसी होगी। तब उसने कहा कहो राजा साहब, हम भी तुम्हारा मुंह सब सुबह देखे थे और तुम हमारा तुम्हें खाने को नहीं मिला, हमें फांसी मिल रही है। तुम्हारा मुंह खराब है कि हमारा, पहले निर्णय कर लो। राजा छोड़ दिए कि बुरा को देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो निज दिल खोजो आपनों तो मुसन बुरा ना कोई। तो बुराई देखे तो आपन देखा है, दूसरे का पर दोष देखना बहुत पाप होता है। आपन देखने लगे कि तो वो कम कर देगा बुराई, जो अपनी बुराई को मिटाने लगता है नाम जप के भजन करके सत्संग से, वो महान हो जाता है। एक और पंडित जी थे, गए थे गंगा नहाने, थे तो बहुत धनी पंडित, धनी विद्वान सब थे, उनके लड़का बच्चा नहीं थे। तो भंगिन सुअर चरा रही थी, देख के मुंह फेर लिया, आज हम निर्वंशी मुंह देखे कैसे दिन बीते कैसे न बीते। पंडित इस बात को सुन लिए कि ये बताओ छोटी जात ऐसे बोली बोल रही है तो बड़े लोग क्या कहते होंगे। पंडित गंभीर हो गए, फिर आए उसे निमंत्रण दे आए दोनों को घर में, भंगी भंगिन का आज हमारे यहाँ तुम्हारा निमंत्रण है। इसलिए कि पंडित जी सोचे इसके कांटों समेत लग जाएगा तो ससु हमारे मुंह की बदनामी करेगी और प्रचार बढ़ेगा, खराब बात का बहुत जल्दी प्रचार होता है। पंडित दोनों को खूब अच्छा अच्छा भोजन कराए, शाम हो चली, पहुंचाने ले गए, कहे बताओ तुम्हारा दिन आज कैसे बीता। भंगी कहे जी महाराज ऐसा भी जीवन में कभी नहीं खाए जो आप खवाए हो। पंडित कहे और को कुछ हो, कहे महाराज थोड़ी शराब मिल जाए तो और गठत। पंडित जी कहे हम ब्राह्मण हैं शराब नहीं पीते, किंतु तुम हमारे भक्त हो भाई मेहमान हो, दिए पैसा कहे पी लेना। वैसे तो अड़रा ठर्रा माल्टा पीता था, पाया फोकट का पैसा वो अंग्रेजी शराब पी गया। अब चढ़ी शराब तो भंगिनियक पीटे लगा, बीच बचाव वाले आए छोड़े ना तो भंगियों का पीटे लगे लोग। भंगीन कहे उसे मत मारो, उसका दोष नहीं है, दोष है सारा वो निर्वंशी का मुंह देखे रहे इसलिए मार खाए। तब पंडित का बड़ा दुख हुआ कि वास्तव में हमारा मुंह खराब है, इतना सारे इनके हम सेवा किए तब वो मार खाई, हमारे मुंह का प्रभाव नहीं मिटा। पंडित जी पंडिताइन से कहे तुम मरो चाहे जियो, अब हम जाते हैं तपस्या करने कि तो लड़का होगा नहीं तो हम मर जाएंगे। और शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। शंकर जी प्रकट हो गए कहे क्या चाहिए वरदान पंडित, तुम बहुत तपस्या किए। कहे महाराज एक पुत्र चाहिए। शंकर भगवान कहे सात जन्म न हुआ है न पीछे होगा, हम तुमको क्या दें, किंतु हमारे भक्त हम दे रहे हैं अपनी तरफ से तुमको, एक सात वर्ष जिएगा एक सात दिन जिएगा, कौन ले हो बताओ। पंडित सोचे सात दिन वाला जिएगा, कोई जानेगा कोई न जान पाएगा, मर जाएगा। सात साल वाला का लेंगे, बड़ा होगा मरेगा तब दुख होगा। कहा सात साल वाला दे दी। शंकर जी आशीर्वाद दिए, उसके हुआ। फिर बहुत ठाट से उसने बरही वरही किया, उत्सव किया, दुनिया समझ गई पंडित जी के बहुत दिनों के बाद लड़का हुआ। अब जब लड़का बड़ा होने लगा, पंडित सोचे पाँच साल का होगा, अच्छा का सतवा तो मरेगा ही। तो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगा था, वहाँ ले गए पंडित जी उस बच्चे को। कहे बेटा सुबह से शाम तक कोई आया करे उसका पैर छुआ करो। प्रणाम करने लगा, सब आशीर्वाद देने लगे। नारद जी का प्रणाम किया, नारद जी पहुँच गए थे अमावस्या के दिन, तो उन्होंने डमरू बजाते हुए कहा बेटा चिरजीवी रहो। पंडित सोचे लगता है कोई बड़हर महात्मा है का आए। प्रणाम किए, कहे महाराज हमारे बच्चे का हाथ देखो, हस्त रेखा क्या है। नारद जी बहुत चिंतित हो गए, चिंता में डूब गए कि इसको अब मरना है 15 दिन में। हम कहते चिरजीव बहुत दिन जियो, यदि हमारी बात झूठी हमारी तपस्या बेकार, देवर्षि नारद पद से हम गिर जाएंगे। और उधर शंकर जी की बात है, सात साल का आप क्या करें। हम नारद जी कहे पंडित अच्छा कुजग है, फंसा दे हमें तो। नारद जी बोले आज से समझ लो मर गया ये लड़का तुम्हारा, हमको दान करो। कहे महाराज ले जाओ हम कह देंगे, मेले में खो गया। और लेकर के गए नारद जी, ब्रह्मा जी से कहे करो इनको प्रणाम। और ये पितामह है विश्व के, तीन लोक के, पूरे ब्रह्मांड के पितामह है। पैर छुआ, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहे बेटा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। नारद जी नाचने लगे, बीड़ा बजाने लगे। ब्रह्मा जी कहें क्या बात है, क्यों नारद जी इतना खुश हैं। अरे कहे महाराज हमारे कपारे बोझा वाला आप तो ले लियो, सिर का बोझा, हम भी ऐसे फंस गए थे। ब्रह्मा सोचे हमारी बात झूठी तो विधि का विधान पलट जाएगा, अब क्या करें। विष्णु भगवान के यहाँ ले गए, वो भी वही आशीर्वाद दिए। कहा चलो शंकर जी ही इसका निराकरण करेंगे। शंकर जी का प्रणाम कराए, वो भी समझ गए, कहे क्या बात है, कहे ऐसे ऐसे पहले वाली बात सही की अब वाली। तब शंकर जी समझ गए कि ऐसी ऐसी बात है, कहे ठीक है हम बता रहे हैं। शंकर जी कहे चार युग होता है, कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग, ये चारों एक बार बीत गया, एक राउंड लगाया, उसे कहा जाता है एक चौकड़ी। और 1000 चौकड़ी बराबर एक कल्प होता है, एक कल्प ब्रह्मा के एक दिन, एक कल्प एक रात के बराबर होती है। ऐसे दिनों में 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है, तो ब्रह्मा वाले दिनन में हम 7 साल का बनाए हैं, बना के भेजे न कि ये देसी वाले दिनन में। अरे कहा यह तो बहुत प्रलय देखेगा, दुनिया देखेगा। पंडित को ला करके दिए कि अजर हमारे कभी न मरी। पंडित कहे आपके दर्शन से, आपके साथ से, सत्संग से अमर हो गया, नहीं मरता तो 7 दिन में, 7 साल में। तो इसलिए मनुष्य तन पा करके वही निर्वंशी है कि जासो प्रीति राम सो नाही, सौ नर खर कुकर सुकर सम जियत व्रथा जग माही। मनुज देह सुर साधु सराहत सो स्नेह सिय पी के। तुलसीदास जी सबको कहे कि भाई वो कुत्ता सियार जैसे जिसकी लगन भगवान में नहीं है, अब भगवान में लगन कैसे हो। लगन लग गई, मैं वही लागी लगन हरि चरणन की, गुरु चरणन की लगन जब लग गई, मेरा पूज्य हो गई। ईश्वर से जिनकी भी लगन लग जाती है तो पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सब मानिए राम ते नाते। अब ये लगन कहाँ से लगती है? तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुवम शंकर रूपिणम, जो शिव स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं, सत्य में स्थित हैं, ऐसे महापुरुष ही शिव स्वरूप हैं, उनकी तपस्या करना है कि मन जहाँ जहाँ जाए सिमेट करके उनके स्वरूप, उनके चरणों में श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, बस तब लगन जागृत हो जाएगी भगवान में, वो लगा देंगे। जब लगन लग गई तो यहाँ प्रेम ही प्रयाग है, भगवान के प्रति प्रेम का हो जाना। पहले सत्संग सुना, लगन जागृत हो गई, अब प्रेम ही प्रयाग है। तहां नाद रंद सह नारद शुभ अशुभ संकल्प शांत हो गए, नभ कहते आकाश को मन आकाशवत हो गया, रिनिक धिनिक ध्वनि अपने से उठे, अनहद की ध्वनि पकड़ में आने लगी। बस यही बीड़ा है नारद जी का। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश साधना का विशेष स्तर पार करके वो भी अजर अमर हो जाता है। इसलिए सीता जी को भगवान राम कहते हैं कि तीर्थ पति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा, कि तीर्थराज प्रयाग में स्नान नहीं करना, केवल देखने मात्र से ही करोड़ों जन्म के पाप धुल जाते हैं। आए तो आवाए दे। प्रेम से बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, आप लोग बैठ जाएं, स्वामी जी आ रहे हैं। आप सभी लोगों से सादर अनुरोध है कि आप लोग बैठ जाएं। सभी भक्तों से सादर अनुरोध है कि आप बैठ जाएं, स्वामी जी आ रहे हैं। अरे आप लोग सभी लोग सादर अनुरोध है बैठ जाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक शांति बनाए रखें, बैठ जाएं। जितने पुरुष लोग हैं पुरुष की लाइन में बैठे, माताएं अपने लाइन में बैठे, शांतिपूर्वक सब लोग बैठ रहे हैं, साथ जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांतिपूर्वक बैठ जाए, गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, आप लोग शांति से बैठ जाए। पुरुष लोग पुरुष पर लाइन बैठ जाए, माताएं अपनी लाइन बैठ जाए, जो जमाए बैठ जाए। तीरथ पति पुन देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा। भगवान राम सीता जी से कह रहे हैं कि इस तीर्थराज प्रयाग को देखो, इसके देखने मात्र से करोड़ों जन्म के पाप भग जाते हैं। यहाँ प्रयाग में त्रिवेणी में कितने लोग नहाते हैं और कितने लोग मर भी जाते हैं, अब कितने पाकेट मार चोर गठरी वाले और कितने ठग। ऊपर ने बैठे और देखने मात्र से करोड़ों जन्म के पाप भग जाते हैं, तो आंख नहीं देखती। जब मन की दृष्टि देखा करती है। लोग ऊपर बैठ सकते हैं। मन की दृष्टि का नाम है सूरत की जगह है वो, या स्मृति। तो ऐसे तो सूरत वहाँ महात्माओं की लिस्ट भगवान के चरणों में हो जाए प्रेम का प्रवाह लगन और प्रेम के साथ सूरत स्वरूप का दर्शन करने लगे। ठीक है। तो पाप जो है अंतःकरण के जन्म जन्मांतर के वो सब मिट जाते हैं। जब भगवान ध्यान में आ जाते हैं तब हृदय शुद्ध हो जाता है। फिर कहते हैं कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मीत हितकारी। जैसे छोटी मोटी सब तीर्थ आ गई राजा के अंतर्गत, तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग, तो उसमें एक रूपक है कि सचिव सत्य यानी मंत्री जो है सत्य है और सत्य है परमात्मा, उनके प्रति श्रद्धा, ये रानी है। शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा को कौन शत्रु है कौन मित्र है, तो उन्होंने कहा मन सहित इंद्रियों को जो संयमित कर लिया है उसी की आत्मा मित्र बन जाती है। जिसकी मन सहित इंद्रिया संयमित नहीं है उसी की आत्मा शत्रु बन जाती है। तो माधव सरिस मीत हितकारी, यह मन जो है संयमित हो गया मित्र बन जाता है। चार तब वहाँ पर अर्थ धर्म काम मोक्ष तो संपूर्ण पुण्यमय प्रवृत्ति सब आ जाती है। और चमर जमुन अरु गंग तरंगा देख होई दुख दारिद बंगा, गंगा ये ज्ञान ही गंगा है। भगवान के जानकारी का नाम ज्ञान है गंगा, योग रूपी जमुना। जो जो साधक योग में प्रवृत्त होगा भजन करेगा उतने उसे जानकारी आती जाएगी, तो उस समय ज्ञानमय संबंध ज्ञान के संकल्प और योग के संकल्प यही चमर है, यही तरंग उठेंगे। अन्य संकल्प शांत हो जाते हैं। संगम सिंहासन सुठ सोहा छत्र अक्षय बट मुनि मनमोहा। सिंहासन का अर्थ होता है कि स्थिर सुखम आसन्नम और प्रयत्न की शिथिलता समाप्त हो जाए। तत्व द्वंद्वान अभिघाता जो अभिघात है जाड़ा गर्मी वर्षा और सतरजतम ये सब शांत हो जाते हैं, वो साधक प्रकृति से निर्भय हो जाता है, सिंहवत भाव आ जाएगा और भगवान की छत्र छाया ही अक्षय वट है। ऐसा कोई बरगद नहीं है जो अविनाशी हो। तो काकभूषण जी बरगद के नीचे रहते थे, भगवान राम बरगद के पेड़ के नीचे। तो नील सघन पल्लव फल लाला अबिरल छाह सुखद सब काला। नीली पत्तियां थी लाल रंग का था सदैव सुखद जाड़ा गर्मी वर्षा। न वर्षा में वर्षा लगती थी न भीगते थे न गर्मी लगती थी न ठंड लगती थी, एयर कंडीशन है कौन सा बरगद है। तो भगवान की छत्र छाया हो जाना ब्रह्म ही बरगद है। भगवान का आलोक भगवान का प्रकाश उस साधक में हमेशा रहता है, भगवान की छत्र छाया के बाहर नहीं जाता, बस यही अक्षय वट है। तीन ऐसे आलसी थे एक बरगद के पेड़ के नीचे पड़े थे। तो एक ऐसा आलसी था कि वो बरगद उठा करके खा लेता था पड़े पड़े, दूसरा केवल मुंह फैला रखा था और कहता था आओ आओ बर मेरे मुँह में पड़। वो उसके वह ताप नहीं रही कि वो बिन करके खा ले, केवल मुंह फैलाए रहा कि हमारे मुंह में पड़ जाए। तीसरा कहे उससे कहे हमारो बद कहते जाओ कि हमारे लिए कह दिया करो, उसके कहूँ का ताप नहीं रही। इतना बड़ा आलादी थे तीनों। वहाँ राजा पहुँच गए शिकार खेलने थे, मंत्रियों के साथ गए थे शिकार खेलने, तो उठ करके वो खड़े नहीं, तो राजा कहे मरे हुए हैं क्या है, उठ करके अभिवादन नहीं कर रहे। मंत्रियों ने देखे कहे महाराज ये भी तुम्हारे राज के रत्न है, ये आलसी है कुछ नहीं करते। राजा कहे क्या खाते पीते हैं, कहे देख ले कुछ नहीं खाते, बरगद सरगद यही खाते रहते हैं। राजा कहे ले चलो इन्हें, अच्छा वहाँ इनको राजकोष से इनकी सेवा होगी। रथ में उठवा ले गए राजा और दोनों को बढ़िया बढ़िया कमरा दे दिए और दो दो बॉडीगार्ड सेवा करने के लिए। अब नहाओ धोआओ खवाओ पियाओ बढ़िया से रहा करें। कोई आलसी का रिश्तेदार देखा, सोचा आलसी बने बहुत मजा है, वह वहीं लेट गया, उसको भी वही व्यवस्था मिल गई। फिर और मिल गए और गए, तमाम भर्ती होने लगी, गोदाम बनवा दिए, पूरा गोदाम भर गया। और सब के लिए अब कहाँ तक आटे वह नेतन जैसे लाल बत्ती और बॉडीगार्ड। राजा देखे कहे पूरा गोदाम भर गया, हमारा असली आलसी तो तीन थे, अब नकली हैं सब, नकलियों के सामने असली खो गए, असली वाले इनका पता नहीं, हू बहू वही स्वांग वही सब करते थे वो। तो आग लगवा दिए राजा गोदाम में, तो जितने बनावटी से तोड़ ताड़ के भग गए। क्या बताए बर जाएंगे, वो तीन शुद्ध बचे। एक कहे अरे आग लगी कौनो नहीं है कि बुझा देता, दूसरा कहे कोई बोरा लपेट दे हमें भिजा करके हम बच जाएं, तीसरा कहे किधर आग लगी है जलने दो नींद मत हराम करो। राजा हटवाए उन्हें तीनों का, असली तीनों ही बचे बस हो गए। तो ये प्रेम ही प्रयाग है भगवान के प्रति, प्रेम हो जाया टूट बस वही प्रयाग है। और तीन प्रकार के प्रेम की पराकाष्ठा, अब प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, भगवान प्रेम से प्रगट होते हैं। तो तीन ही महापुरुष होते हैं पूर्णत्व वाले, जिनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है, ये तीन क्वालिटी होती हैं बस। एक होते हैं सुन्नवत के, सुन्नवत माने सुन्न में हमेशा टिके रहेंगे, कोई न समझ पाए कि ये महात्मा है पागल जैसे, खड़े हैं तो खड़े हैं, पड़े हैं तो पड़े हैं, हमेशा सुन्न में टिके रहेंगे, भगवान के ध्यान में खोए रहते हैं बस। एक होते भावत्व वाले, भाव पूरी हृदय से भगवान का गुणानुवाद गाएंगे, कीर्तन गाएंगे, हंसते रहेंगे महाप्रभु चैतन्य जैसे। एक होते हैं पूर्णवत्त के, जिन्हें पूरा अधिकार मिलता है जन कल्याण के लिए, ये तीन हैं। और तीनों भगवान के ही छत्र छाया में रहते हैं बरगद के नीचे, किंतु इनकी नकल करके सोचते हैं इनकी ज़्यादा पूजा होती, इनको ज़्यादा लोग मानते हैं, तो बस फिर बनावटी तैयार हो जाते हैं, अब उसी प्रकार से नकल उसी प्रकार से सब करने लगेंगे। किंतु पुरुष परखिए समय सुभा है, जब परीक्षा की घड़ी आती है तो कोई साधु जेल में जो रहे कि हम महापुरुष जेल में चले गए, कोई मार खाए, कोई कुछ ऐसे आए, तो इसलिए ये प्रयाग हुआ, चित्रकूट हुआ, काशी हुई, सब हृदय वाली बात है। अब बाहर लोग भटक जाया करते हैं, हाँ पहले के तीर्थ जितनी हैं संत महात्माओं का तपोस्थल, और जहाँ जहाँ उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की अनुभूति मिली, कालांतर में वही तीर्थ बन जाता है, वहाँ भजन के परमाणु उड़ते रहते हैं, मन मस्तिष्क में प्रविष्ट हुए तो शांति मिलने लगती है, कामनाओं की पूर्ति होने लगती है, कुछ दिनों में पंडा पुरोहित उन्हीं का जमघट हो जाता है। फिर एक करोड़पति सेठ रहे और उनके चार लड़के थे, चारों लड़का कारोबार सब संभार लिए, अपने पिता से कहा कि चौथ पना गया और दिन भर वह ठगहाइन विद्या हम लोगों को बताते हो, तुम कुछ तीरथ व्रत किया करें, सत्संग करा करें, इसी में कल्याण है। तो बाप समझदार रहा, कोई वो कहे कल जाएंगे परसों जाएंगे, एक दिन लड़का बहू सब बिगड़ गए तो चला गया गुस्सा करके और पहुंच गया तीर्थराज प्रयाग। वहां सोचा त्रिवेणी में नहा लेंगे चले जाएंगे। जब गए त्रिवेणी किनारे तो हर एक जगह पंडा बैठे रहते थे, कुछ में कुछ मंत्र पढ़ देते थे और कहते थे जजमान लाओ बीसाना गौदान के। तो वह सेठ कंजूस था स्वभाव से, कहे जहाँ जाए वहीं एक कसाई मिल जाते हैं, कहा बताइए। तो चला गया मुर्दा वाले घाट में जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं। जब वहाँ वो नहाने लगा तो वहाँ शंकर भगवान देख लिए कि अब महाकंजूस ऐसे सबक सिखाना चाहिए। तो शंकर भगवान वहाँ जब नहाने चला गया पानी में, शंकर भगवान वहाँ खड़े हो गए और कुछ तिलक कर दिए, कहे जजमान गौदाना बीसाना दें दक्षिणा। अरे कहे तुम यहाँ भी आ गए? तो कहे हम घर से भाग करके आए, रिसा के आए, बिना किराए के पाया ना है, पैदल हमारे कछु नहीं है, कुछ नहीं है। शंकर जी कहे कहाँ तुम्हारा गांव है? उधारी हम कर दिए, सब मंत्र पढ़ दिए, गौदान कर दिए उधार हम, कहाँ तुम्हारा गांव है? गांव बता दिया तो दो चार गांव के और नाम बता दिए शंकर जी। अब शंकर जी का लिखा दिए, चलाया कहे के अब बताओ, तो हम तो झूठ मूठ का बता दिए, अब हमें ढूंढत ना है, बीस आना पैसा अब कहाँ हम देते हैं। और घर पहुंचा तो दूसरे दिन वहाँ शंकर भगवान पहुंच गए पंडा के भेष में। तो सेठ देख करके सनरा गए कि अरे बाप रे कसाई यहूँ पहुँच गया, ढूंढत ढूंढत घर हूँ मैं। तो भीतर चला गया और कह दिया अपने बहुअन से लड़कन से नातियन से कि कह दे मर गए, तुम लोग रो चिल्लाओ रो वो चिल्लाओ, कह दे मर गए अब बब्बन साहब। तो लड़का रोए चिल्लाने लगे, शंकर जी कहें क्या बात है? कहें हमारे पिताजी मर गए। कहें अब तो ठीक रहे, मर कैसे गए? शंकर जी कहें हमारा चेला है और इसे हम अपने हाथ से दाह संस्कार करेंगे और टिकटिम बधा ले कि चल दिए राम नाम सत्य करते हुए। 150 नवयुवक इकट्ठा कर लिए शंकर जी। सेठ कहे चाहे जल जाए लेकिन हम 125 न देंगे। आग लगा दिए न कहाँ बर्दाश्त होता है, उठ के भागा। शंकर जी कहे भूत है जला देना, सारे गांव भर एक परेशान करेगा। फिर पकड़े तो रोए लगा चिल्लाए लगा, कहे इलाहाबाद का पंडा जबरदस्ती हमें मार रहा है, बीस आना लेता है। तो शंकर भगवान खुश हो गए कि भाई तुम कंजूस के साक्षात उदाहरण हो, स्वरूप कंजूस के, हमसे वरदान मांग लो, जो मांगना हो, हम शंकर जी हैं। सेठ का है हमको विश्वास नहीं होता तुम शंकर जी है, पहले गंगा जल उठाओ। गंगा जल उठवाया, कहे मांग ले जो मांगना हो वरदान, हम सब कुछ तुम्हें दे देंगे आज, तुम बहुत बड़े कंजूस हो। सेठ का यदि तुम शंकर जी हो तो हमको बस वरदान में यही दे दो कि वही 20 आना पैसा माफ कर दे, बस हो जाए। शंकर भगवान कहे बनिया राम बताओ ससुर, इतना सब कुछ हम और 20 आना पैसे वही भारी रहा है। कुछ ना जीव लेके आया है ना कुछ जीव लेके जाएगा, बिना मतलब का माया मोह में फटफटाता रहता है, जबकि वो साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला बस वही है भगवान का भजन, मैं तो पायो राम रतन धन पायो, सत्संग यही साथ जाता है। एक राजा हुए थे प्राचीन काल में, उनका नाम था नैमी ऋषि, नहीं नीमी महाराज, नीमी नाम था, राजा थे वो और नीमी ऋषि दूसरे थे। तो महाराज नीमी नाम था उनका, मिथिला के राजा थे वो, जनकपुर के। उनके मन में आया कि हम यज्ञ करें। अब 500 वर्ष तक यज्ञ चलती रहे, यज्ञ और भंडारा 500 वर्ष तक लगातार। तो उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ, तो वशिष्ठ के यहाँ गए, कहे महाराज हमारी यज्ञ आप करा दें, 500 वर्ष तक लगातार चलती रहेगी। तो वशिष्ठ जी कहे कि हम इंद्र की यज्ञ करा रहे हैं, उसकी 1000 वर्ष की यज्ञ है कि 1000 साल तक स्वाहा होता रहेगा, वहाँ हम लगे हुए हैं, बाद में हम वो पूरी हो जाए तुम्हारी करा लेंगे। तो निमि महाराज सोचे हमारी बात को गुरु महाराज अनसुनी कर दिए हैं, तो दूसरे पंडितों को, प्रेहितियों को, ऋषियों को बुला करके अपनी यज्ञ उन्होंने शुरू करा दिए निमि। अब उधर इंद्र की यज्ञ पूरी करा करके जब लौटे वशिष्ठ जी, तो वहाँ देखे उनकी जगह पर दूसरे लगे थे होता यानी यज्ञ कराने वाले पंडित। तब वशिष्ठ जी को बहुत क्रोध आया, ब्राह्मण कुत्ता नाई जात देख गुर्राई। वशिष्ठ जी श्राप दे दिए निमि का कि तुम मर जाओ, हमारा अपमान किया, हमको छोड़ दिया तुमने। निमि कहे गुरु महाराज तुम्हू जिंदा ना रहोगे, तुम भी मर जाओगे। तो दोनों मर गए, दोनों का श्राप लग गई। तो ऋषियों ने कहा यज्ञ चालू रहे, जब यज्ञ पूरी हुई तो सब देवता यज्ञ का भाग लेने आए। तब महात्माओं ने कहा कि तुम्हारे यजमान जो है मरे पड़े हैं, इनको जिंदा करो। तेल में डाल करके रख दिए थे निमि को, तेल ऐसी चीज़ है कुछ भी डाल दो तो वो सड़त उड़त नहीं, आम का अचारे डाल दो चाहे जितने साल तेल से न हटे तो वो न सड़ेगा। तो फिर उन्होंने सब ऋषियों ने उस शरीर का का किए, मंथन किए कैसे, तो एक लड़का हुआ उसका नाम रख दिए विदेह, कि बिना देह का नहीं जनक, पिता से पैदा हुआ जनक रख दिए और उसे जिंदा कर दिए महाराज निमि को। तो निमि कहे महाराज ये जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो बहुत कष्ट होता है, हमको अब शरीर न धारण करना पड़े, हम कहाँ वास करें। और इधर वशिष्ठ जी मर गए थे, चले गए थे कैसे कैसे, मित्रा वरुण क्या क्या, सिरकंडा से वशिष्ठ और वो वशिष्ठ जी और अगस्त जी दोनों एक घड़ा से पैदा हो गए थे। और वो निमि कहे कि हम शरीर न धारण, कहे तुम विदेह रहोगे अच्छा, और तुम सबके पलकों में वास करो। निमि से कहे तुम शरीर न धारण करो, सबके पलकों में वास करो। तो पहले बताते हैं पलक उठती गिरती थी, फिर नहीं उठती गिरती थी, खुली रहती थी। निमि महाराज जब से बैठ गए पलक उठे लगी गिरे लगी, निमि से निमेश कहा जाता है, पलक उठी गिरी उस क्षण को निमेश कहा जाता है। तो यही कारण था जब जनकपुर में सीता और राम से भेंट हो गई तो थके नयन रघुपति छवि देखे पलक नहुं परिहरिय निमेशे, यानी राम के और सीता जी के पलक से निमि महाराज भग गए छोड़ करके, कि कोई भी अपने लड़की लड़का का प्रेम नहीं देखा करते। और फिर कहे ऋषियों ने कि ये जनक हैं और योग में पारंगत रहेंगे, जो लड़का हुआ था निमि से, फिर उसके लड़का जनक और जनक जनक, फिर दुई जनक सीरक ध्वज और कुशक ध्वज दो भाई, उन्हीं की लड़की सीता हुई थी, उर्मिला काका ऐसे है। तो यह एक कहानी है निमि, कहा जाता है कि जो कुछ हम सत्संग सुने, और यह नियम ही निमि है, नियम होते हैं 5, समोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, कि एक तो भीतर बाहर की शुद्धि, तो स्नान करने से नहीं समोच कहा जाता, कि ऊपर से खूब हम नहा लिए तेल साबुन रगड़ के, भीतर तो कपट भरा हुआ है, अंतःकरण कलुषित है, तो शौचम इंद्रिय निग्रह, मन संयमित हो जाए, इंद्रिय संयमित हो जाए, यह है समोच। और भगवान से संतुष्टि मिले, भगवान से तोष मिलने लगा, भगवान से सहारा मिलने लगा, उसे संतोष कहा जाता है। तप माने जहाँ जहाँ मन जाए सीमेंट के भगवान के चरणों में लगाने का नाम तप है। स्वाध्याय माने किताब नहीं पढ़ना है, स्वाध्याय आदि इष्ट देवता संप्रयोग, कि स्वाध्याय से इष्ट देवता की प्राप्ति होती है। ये 5 हो गए नियम, यही महाराज निमी है। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ऐसी को कहा जाता है याज्ञवल्क और भरद्वाज प्रयाग में रहते थे कि भजन की जानकारी याज्ञवल्क है। अब भजन ही भरद्वाज है कि हम जानकारी यज्ञ भजन की जानकारी कर लेंगे। दस इंद्री इनकी हजारों प्रवृत्तियां हैं, वही इंद्र है। और बाहर मुख जो है यही 12 वर्ष माने हमारी मन सहित इंद्रियां बाहर रस ले रही हैं संसार का, यही 12 वर्ष है। उधर से हट करके ब्रह्म का रस लेने लगा अंतर्मुख हो जाए तो केवल 5 कुमार 25 दबायो, अंत में रह गए एक ही जना, बलम संग सोई गई 5 जना। तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द 5 है, ये जो बाहर की तरफ से रस ले रही हैं अंतर्मुख हो जाए। जो हम श्रवण करते थे संसारिक शब्द और श्रोता यानी भगवान के शब्द दिव्य शब्द सुनाई देने लगे, पकड़ में आ जाए, वो कान का संयम हो गया। आँख जो है बाहर रूप देखी भगवान का स्वरूप देखने लगी, गंध भगवान के सुगंध, स्पर्श भगवान का है, रूप रस रस लेना है जीव से, भगवान का भजन में ही रस मिलने लगा, वो ब्रह्म पीयूष मिलने लगा। बस यही 5 वर्ष की यज्ञ है। तो जो हम एक प्रवृत्ति से जाति अंतर परिणामा प्रकृत्या पुरात कि एक वृत्ति दूसरे प्रवृत्ति में प्रवाहित हो जाना, अरे ये मर गई, अब उधर विदेह वाली अवस्था आ गई, बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेह तथा प्रकाश आवरण छया कि 5 जब ज्ञानेन्द्रियां अंतर्मुख हो जाएंगे तो बाहर जो कल्पना करती थी आँख मन सब वो कल्पना रहित हो गई कि का पड़ा है दुनिया में, का संसार में कुछ दिखते नहीं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में और सब तिनके जैसे दिखाई देने लगा, सोना चांदी मिट्टी सब एक समान हो गया। अब वो विदेह अवस्था है, जो परमात्मा और आत्मा के बीच में आवरण था वो धुल गया। अब उघरे नयनन साहब देखो, सुंदर बदन निहारू, संतोष सहज समाधि भली। तो इस प्रकार से विविध प्रकार से महापुरुषों ने उसी तत्व को बताए हैं कि भगवान का नाम जपो और दुनियादारी ये सब एक पंडित रहेंगे और बैठ जाया करें गांव के बाहर, और गांव रहा यदुवन का एक है घर पंडित, तो जब गाय भैंस सब छूटा करे बकरी भेड़ पंडित वही का गिना करे लिखा करें, इतनी गाय है इतनी बकरी इतनी भैंस इतनी मर गई, रोज जब आवे चारागाह से तब गिने जाते समय बस मर गए पंडित जी, एक कौ छटाक पेटे में दूध नहीं गया। तो इसी प्रकार से है बहुत से जो कि गिनती करत नहीं है, 7.5 सही श्लोक गीता में है तो रामायण में इतनी दोहा, कर्म कांड में इतने, उपासना कांड में इतने मंत्र, और कुछ नहीं मिला केवल वह बस गणित लगावत चले गए। अब केवल नाम जपने लगे सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करें, यही है ईश्वर परिधान तो सब कुछ जान लेगा। तो यही बात है कि सुबह शाम भगवान का नाम भजन कर गए, अब यहीं से हम बंद कर दें, फिर कल सुनाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बम्बई का हीरो आए हैं एक से कहा तो कुछ वो नहीं, तो मेरे जय हीरो के बुला कल आया नहीं पंजाब वाले, बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की। ये रास्ते में जो लोग खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पीछे दोनों लाल वाले पंडाल में बैठे हुए हैं उनको भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा, तो आप इतनी कृपा करिए कि कम से कम बैठ जाइए, जो रास्ते में व्यवस्थाकार भी है वो भी बैठ जाएं, पीछे मुड़ के देखें कि दोनों लाल वाला पंडाल भरा हुआ है और बैठे हुए हैं लोग, वो भगवान की वाणी सुनने के लिए भगवान का दर्शन करने के लिए बैठे हैं।